أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله تعالى على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Bu mübarek cuma gününde iftara yaklaştığımız şu mübarek saatlerde ki kuvvetli rivayetlere göre cuma gündeki icabet saati. Bu çok, bu hususta 40 küsur rivayet var. Cuma gününde kabul saati hangi vakittir? Bunun da kuvvet Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan gelen görüş ve kuvvetli rivayet ikindiden sonradır. İkindiden sonraki vakitteyiz tabii şu an ama burada da ikinden sonra uzun bir zaman dilimi, yani işte bazen 3 saat, 3,5 saatte sürdüğü olur. Günlerin göre, uzunluğuna, kısalığına göre değişiyor. Hangi vakittedir? Kubeyle gurubi şems diyor. Güneş batmasının önceyizinde. Ne demek? Güneş batmaya çok yaklaşınca. Onun için bugünün iftarında bir fark var. Ne fark var? Her gün iftarda dua kabul, oruçlunun duası kabul, iftar saati tüm anlattım, cehennemden azatlılar var, Allah-u Teala'nın tecellileri var, işte 70 bin hicabı kaldırıyorum buyuruyor. Bunlar zaten her iftarda var. Ama bugünün farkı var. Nedir o? Cuma günü olması. Çünkü neden? Cuma gününde ne var? Bir saat var ama az bir saat deyince bir saat değil. Bir saat olsa herkes yakalar. Bir an var. Çünkü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem mübarek eliyle onu böyle küçülttü. Şöyle yaptı yani, böyle çok az işaret et. İnne fil cumu'ati le sa'aten. Şüphesiz cuma gününde bir an var. Vurur geçer. La yuafikuha abdun muslimun yes'elullahu teala şeyen illa ataviyya. Bir Müslüman kul ona rastlarsa, denk gelirse, o anda da Allah-u Teala'dan bir şey isterse, Müslüman'ın duası hep kabul ama cumanın o az bir anına denk getirirse, denk getirirse işte kesin belli etmedi onu. Neden? Kadir gecesini niye gizledi? İşte her geceyi Kadir bil. Olmadı Ramazan'ın gecelerini, olmadı son 10 geceleri, olmadı tek geceleri. Yani bir arayışa gir yani. Burada da cuma gününde bir an var, o anı gizledi. Onun için 40 küsur rivayet İbn-i Hacer zikrediyor. Bir diğer alimler. Bir Müslüman ona rastlatabilirse Allah Teala'dan bir şey isteyerek illa a'tahu ya, mutlaka ona istediğini verir. Bu Buhari'de de var, Müslim'de de var. Müttefakun aleyh. Yani Buhari'de olduğunu kesin biliyorum da. İttifaklı bir hadis-i şeriftir bu. Onun için sıhhat derecesi hiç zerre kadar tartışma götürmez. O anı bulmak meselesidir. Şimdi orada rivayetler var. Ekseriyet, bazı görüşler. Burada iki görüş en ağır basıyor 40 küsur görüşten. Çünkü cuma güneş doğarkeni var, gün doğarkeni var, imsağı var, işrağı var, var, var, var, var. Ama iki görüş çok ağır basıyor. Biri imam hutbeye çıktığından selam verene kadar. Orada da en ağır basan görüş Fatiha'nın amininde. O zaman kalpten yapılıyor, istek tutuluyor. Tam Fatiha bitince amin derken niyet ediliyor. Yani bu çok kuvvetli bir görüş. İki görüş öne çıkıyor. Diğeri de Ebu Hureyre Efendimiz'in görüşüdür. Güneş batmaktan evvel. Ya bu çok tercihli bir görüştür. Şu bakımdan da şu anda bir tercih sebebi aklıma geldi. Öbüründe kadınlar cumada yok. Yani farz değil onlara falan. E şimdi onlar o saati nasıl kollayacak imamın aminini? O zaman ümmetin çoğu kadın yani. Sen şimdi bu kadar kadının kapı saati yok mu? Ya bu bütün ümmete şey bir şey. Yani şu anda geldi aklıma bir tercih sebebi olarak. Madem Ebu Hureyre Efendimizin bu görüşü kuvvetli bir görüş. Bütün alimlerde en öne çıkan görüşlerden olarak bunu zikrediyor. Zaten Cuma Risalesi yazacağım inşallah. Yani şeyini, iskeletini hazırladım da. Onda da bu tabii özel bir bahis teşkil edecek. Onun için şu saatler hassas. Şu vakitlerde zikir üzere olan, bir de Allah'tan bir muradı olup isteyen. Mesela bu saatlerde onun için Ali Haydar Efendi babamız ne yapıyordu? İkindiyi kıldıktan sonra diyordu, oturduğun yerden kalkmadan akşam ezanına kadar ya Allah'u ya Rahman, ya Allah'u ya Rahman, ya Allah'u ya Rahman. Bir niyet tutuyorsun. Tabii kafan işte huzuruna bağlı ama akıl gider gelir öyle 2 saat, 3 saat. Ben onun için şöyle de bir kolaylık söylüyorum. İkindiyi 1 saat 1 çeyrek kala kılın. Çünkü normal camideki ikindide durabiliyorsan ne ala. Oradan sonra 3 saat ister. Herkes 3 saat orada bu zikri yapmakta efendim güç bulamayabilir, imkan bulamayabilir, vakit fırsat bulamayabilir. Onun için müstehap vakit ikindinin asr-ı sanisidir. Müstehap vakit 1 saat 1 çeyrek kalanadır. 1 saat 15 dakika kalarak ikindi ama cemaatle. Kadınsan cemaat şartı yok. Yani kadınsan kendin kılarsın. Kadınların öyle kolaylıkları da var. Evde istediği gibi takılıyor. Şimdi erkekse cemaatle kılınmak çok önemli. Cemaatsiz kılınanın da peşindeki dua tabii ki ne kadar şey olur. Onun için cemaatle kılar ikindi. İnsana kendi arasında da cemaat yaparsınız 2-3 kişi. Mühim değil. 1 saat 1 çeyrek kala cemaatle kılarsan kıldıktan sonra işte Sübhanallah, elhamdülillah, tesbihlerini çekersin, dualarını yaparsın. Virtlerin varsa şehidallah, kulillahümme işte okuyoruz ya bizim virtlerimiz var. Dualan kitabında namazlardan sonra okunacaklar. Şimdi 2 cildi beraber çıkaracağız. Orada zaten alt alta Arapça tarafında açtığı zaman adam namazdan sonra okunacakları hiç kitaba incelemeden. Çünkü o konu kitapta 100-150 sayfa. Yani onu 150 sayfayı çünkü kitapta hadisin metni var, tercemesi var, kaynakları var, bazısının yarım sayfa. Olsa izahı var, faydalı malumat koydum. Şimdi dua kitabı çok değişti, hiç tanıyamayacaksınız onu. Şimdi öyle olunca kitap sırf namazdan sonra okunacaklar bölümü 100-150 sayfaya yakın. Onu da çevir o zor. Onun için Arapçalarını ne yaptım? Alt alta koydum. Belki namazdan sonra okunacaklar 4-5 sayfada. Zaten o senin için 3-5 dakika tutacak. Onları Arapça tarafına cem ettim yani. Orada da göreceksiniz. Yani ikindi namazından sonra cuma gününe mahsus konuşuyorum. Bugünü konuşuyorum. Yani ama Ramazan'ın cuması değil bu. Her cuma var bu. Cuma namazından sonra ikindi namazından sonra yerinden kalkmadan, yani yerinden kalkmadan derken işte mesela sırtını bir yere yaslayacaksın, biraz geri gidersin, ileri giden sağa gidersin. Onlarda sorun yok yani. Çünkü bazı insanın sırtı ağrıyor yani 2 saat. Sırtını yaslasın yana. Efendim bunlarda sorun yok. Yerinden kalkmadan derken öyle hepten kıpırdamadan anlamayın. Mühim olan namaz halini yani muhafaza ederek o huzuru. Ondan sonra İkinden sonra oturuyorsun ama ikindiyi işte birinci ezan vaktine yani asrı evvelde kılarsan arası çok kalıyor. Ha şimdi 5'i 4 gece 5 gecemden namazı kıldın 5.30'da diyelim. Yani otursan 8.30. 3 saat ya Allah ya Rahman o biraz zor gelebilir adama. Biz yapıyorduk onu elhamdülillah yani, efendiyle. Neler yapıyorduk öyle kolay geliyordu bize. Ama şimdi zorlu insanların şeyi çok arttı yani bu internetler bilmem ne kafalarını perişan etti bu cep telefonları. İnsanlar bir saat yarım saat bir şeye kendini yönlendiremiyor ya. Kafalar darmadağınlık evvelce ne rahattık yani. Ondan sonra ama siz yine ikindiyi 1 saat 1 çeyrek kala kılarsanız cemaatle de olsa erkekler için ondan sonra az kalıyor zaten 15 dakikada da namaz kılsın, virtlerini okusun falan 1 saat kalıyor. 1 saatte ya Allah ya Rahman. Bir de onun bir şeyi var. Dergide yazdım onu. Onu bulsunlar. Arkadaşlar şeye ekrana atsınlar onu. Dergide yazdığımı hatırlıyorum. O da bir acayip bir şey. Çünkü orada zararlı bir hayvan bir kelbi akur muydu neydi işte bir kelp geldi cemaatin önüne işte bir eziyet verecekti. Cemaata saldıracaktı. Efendim sallallahu aleyhi ve sellem de beraber cemaatta var. O arada o bir kelp musallat olacaktı cemaata. O zat şimdi ismini bilmiyorum. Hoca efendi de bulabilir mi? O zat bir zikir yaptı. Ama cuma günüydü bu hadise. Cuma günüydü. Bir zikir yapar yapmaz köpek öldü. Hemen Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem döndü. Dedi ki anla, kimin okuduğunu bildi. O da sahabe var orada. Dedi ki ne okudun bakayım dedi. Dedik ya Resulallah bu sahabe-i kiram mülhem muhaddes ilham gelen zatlardı böyle. Hamden Kesir'in de öyle sahabeden biri okudu. Rifaat-ı Hazreci Hazretleri o Hamden Kesir'in de şeyi. Allah ona ilham etti onu yani. Bukhari hadisinde. Ondan sonra ne dedin dedi sen ya? Bu kelp öldü burada. Buyurdu ki dedi ki o zat ya Resulallah ne bileyim dedi Allah aklıma getirdi ağzıma getirdi. Sübhaneke La ilahe illa ente ya hannan ve ya mennan ya del celal vel ikram diye hatırlıyorum ama ya bediyas semavat var mı onda şüpheliyim. Sübhaneke la ilahe illa ente ya hennan ve ya mennanu ya del celal vel ikram diye hatırlıyorum. Dergide de yazıldığını hatırlıyorum birkaç aylar evvel. Onu isterlerse koysunlar arkadaşlar, bulabilirlerse siteye de. Bakın ona, her cuma var bu. Bu zikri ise ya Allah ya Rahman da olabilir. Bu zikirle de devam edebilirsin. Çünkü orada ne oluyor? Kabul saatini, anını, çünkü bu an meselesi, vurdu geçecek. Kabul saati var. Cuma'da bir saat var. Şöyle yaptı sallallahu aleyhi ve sellem. Çok az. Bir Müslüman ona denk getirebilirse, Allah'tan bir şey istiyorsa gök yere insen iner. Yani tabi Allah gök yere insin diye de kimsenin aklına getirmez herhalde de. Çünkü gök kıyamete kadar inmeyeceğine göre. Ayrı dava. Şimdi yani demek istiyor ki o kadar kabul. Bir de bu lafız çok acayip. Bunu bana gösterildi bu. Sonra ben bunu kitapta aradım buldum. İki dua gösterildi. Herhalde rüyadaydı. Sonra birini bulamadık hala. Fakat bunu kitapta bulduk. Bunu da bilmiyorduk yani. Fakat kaynaklarımız var. Yazdım. İmam Ziya-i Makdisi'nin Mesmuat-ı Mervin'de de buldum. Hadis kaynağıdır. Birkaç kaynakta buldum. Sen dedi ne okudun dedi ya. Bu kelp öldü burada. Dedi ki ya Resulallah bu duayı okudum dedi. Sallallahu teala aleyhi ve sellem. Buyurdu ki. Şimdi bak. Öyle ismi şeriflerle. İşte burada ismi azam gizlidir yine. Öyle ismi şeriflerle, bir de esas mesele, öyle bir anda dua ettin ki. لَقَدْ دَعَوْتَ اللّٰهَ بِسْمِ الْعَظِيمِ ف۪ي سَاعَةٍ. Öyle bir anda, öyle isimlerle dua ettin ki, ne istesen olurdu buyurdu. Yani sen dedi ben de size zarar verdim. Hangi ay bu? Yani Mayıs ayında çıkmış bu sene mi? 2016'nın Mayıs ayında. Bana göre geçen ay gibi işte, benim işlerim böyle. Biz hızlı yaşıyoruz abi. Efendim duayı gösterelim şimdi size. Cabir İbni Abdillah radıyallahu anh rivayet ediliyor. Bu dua Resulullah'a arz edildi diyor. Bunun arz edildiğinin kaynak Hatib-i Bağdadi Tarih-i Bağdat'ta zikrediyor. İmam Suyuti Camil-i Hadis'e zikrediyor. Ama bunun ben diğer kaynaklarını Mesmuat-ı Merde birçok daha kaynak, her dakika kitap okuduğum için daha buna dolu kaynakta buldum. O kaynakta da o kelp işte öldü. Kelp ölünce Resulullah sana bak bu dua arz edildi diyor. Arz edilişi bu işte. Arz edilişin kıssası burada, o zaman onu yazmamışım. O köpek ölünce sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki, onu hemen sahabenin içinden dedi ki sen mi yaptın dedi bu duayı dedi. Ne yaptın sen bakayım dedi. Dedi ya Resulallah bu sen saldıracaktı bize namazda, burada sıkıntı çıkacaktı burada. İbadet yapıyoruz. Yani azılı bir şekilde geldi. Ben de bu duayı okudum dedi. Dua şöyle varmış. Bediyat semavat varmış. Yaz bunda la ilahe illa ente diyor. Ben bir de Sübhaneke gördüm öbür rivayetlerde. Siz Sübhaneke'yi de ekleyin. Sübhaneke la ilahe illa ente. Ya hennanu ya mennan. Ya bediyat semavati vel ardu. Ya del celali vel ikram. Bir daha. Okuyorsun bir daha akşam ezanına kadar hangi niyetle bunu okursan o anda kabul saati vurup geçecek, senin de muradın olup bitecek. Cuma'nın böyle bir özellikleri var. Hele de şimdi Ramazan, hele de oruçlusun. Hem de oruçluyum dedi ya adam, selamı zor verdi yani. Şimdi riyaya da lüzum yok, farz oruçta gösteriş olmaz. Nafile oruçta yaptı o riyayı. Şimdi bu ağızla bu saatte bu hassas anda... Ya ne ucuzcu adamız ya. Filistin'in kurtuluşunu istesek ya. Doğu Türkistan'ın halasını istesek ya. Yemen'in kurtuluşunu istesek ya. Bu Şia'nın elinden Suriye'nin kurtuluşunu Ehl-i Sünnet'i istesek ya. Irak'taki Ehl-i Sünnet'in kurtuluşunu istesek ya. Türkiye'de Ehl-i Sünnet'in Ehl-i Bid'at'a galip gelmesini, bu reformist ilahiyatçılara galip gelmesini istesek ya. Biz ne istiyoruz? Ya Rabbi cep telefonu. Markası değişti. Yeni model çıktı. Öbürü bana hava atıyor. Eltim bana hava atıyor. Görümcem şunu almış. Vah vah vah vah. Ne ucuzcu işler. Bu kadar. Allah'ın rızasını istesen ya. İmanlı ölmek istesen ya. Kabir azabından kurtuluş istesen ya. Mahşerde susuzluk çekmemek istesen ya. Ahiret bir aklına gelse ya senin be kardeşim. Ölmek üzereyiz. Ahiret piyasası açılıyor. Ta dünya borsası kapandı arkadaşlar. Bizim çoğumuz için dünyadan yaşadığımız kadar yaşayamayacağız. Yaşadığımız kadar çoğumuz yaşayamayacağız. Ve çoğu genç 40 yaşında 30 yaşında falan aniden ölüyor, ölecek. Her gün ölenler var. Biz neyin hesabını yapıyoruz? Ortalama 60-70. Yaş 70 yolun yarısı diyen adam 70'e varmadan gitti. Onun için biz niye ibret almıyoruz? Şu saatleri niye zikirle, ibadetle geçirmiyoruz? Hep de oruçluyken harama düşüyoruz. Allah muhafaza ya. Şimdi bu hadis-i şerifte ne buyuruyor? Lev du'ye bi ala şeyin beynel meşriki vel magribi fi saati min yevmil cumati lestucibe li sahibi. Bu ismi şeriflerle diyor. Cuma gününün saatinde diyor. Şimdi dikkat. Hangi saatinde? Güneş doğarken demiyor. Batarken demiyor. İmam hutbetten demiyor. İşte o niye demiyor? Zaten öbür hadiste de dedi ya, Cuma'da bir saat var yaptı, şu kadar bir an var yaptı, sana söylemedi ki. Mevla izin vermiyor onu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bilmez mi? Mevla izin vermiyor onu. Gizledi, kullar çok zikretsin. Yakalamaya gayret etsin diye. Bu isimlerle diyor. Cuma'nın o saati var ya, o an. Doğu ile batı arası. Ne demek bu doğu ile batı arası? Amerika'nın borsasını çökertirsin. Amerika doğu ile batı arasında değil mi? Doğu ile batı arasında. Ne alaka? Ne alaka? Sizin evdekini konuşmuyoruz. Doğu da batı da Allah'a ait. Mülk Allah'a ait. İstediğini yapmak Allah'ın kudretinde. Onun için dua kime ediliyor? Ancak Allah-u Teala'dan isteniyor. Doğu ile batı arasında bir şeyin olması için. Yani dünyada demektir bu. Hangi bir şeyin olması için Cuma'nın o saatine denk gelirse, ismi şerifler belli. Mesele ne? Cuma'nın saatini kollamak. Mutlaka sahibi için duası isticabet olunur. İşte bu hadis-i şerif, Hatip Tarih Bağdat'ta aldığı lafızla bunlar şimdi. Diğer kaynaklarda da neyi söylüyor? İşte hadisler hadisleri tefsir ediyor, şerh ediyor. Ne okudun sen dedi ki bu köpek öldü? Dedi ki ya Resulallah böyle bir şey okudum. Buyurdu ki öyle bir saate denk geldin ki sen. Rastladı, kabul saatine rastladı. Günlerden cuma idi. İşte senin bu okuduğun isimler bu saatte denk getiren ne istese Allah Teala verecek. O zat da bunu okudu. Şöyle yapıyorsun onu. Mesela bir düşmanın şerrine kifayet. Veyahut da bir canavar sana bir zararlı mahluk. Veyahut işte zararlı mahluk mu arıyorsun kardeşim? Canavar bir şey yapmaz, insanlar yapar. Bu insanlar canavardan beter. Onun için ne okuyorsun? Onu da şöyle okuyorsun. Mesela hırsız, mesela kapkaççı, tehlike, korktun. Sübhaneke la ilahe illa ente. Ya hennan ya mennan ya bedi'as semavati vel ardu ya del celali vel ikram. İkfini şerrazel kelb. Şu kelbin şerrine kifat eyle dedin, gitti. İkfini şerrazel lıs. Şu hırsızın şerrine kifat et de, gitti. İkfini şerrazel, işte adel gasıp. Şu gaspçının, kapkaççının şerrine kafiye, gitti. Veyahut da Türkçesini söyle. Oradan ilerisine Arapça sen cümle kuramazsan isimleri ezberle gitsin. Bu dua her zaman geçerli ama cuma gününün saatine denk gelirse işte gök yere inse iner yani. O kadar müstecaptır ve kuvvetlidir. Şimdi efendim işte Lale Gül'ün dergisini takip edeceksin kardeşim. O dergideki şeyler öyle bir şeyler var ki orada bir ayda bir şey yazılıyor. Her ay onu yazamazsın bir daha da. Öyle bir ilimler var yani. Hadis-i şeriflerden işte size faydalı olsun diye bulduğumu yazmaya çalışıyorum. Her bulduğumu yazamıyorum zaten. Derginin de yeri yetmez. Onun için şimdi bu saatte, bu hassas vakitte efendim duaların müstecap olduğu Cuma'nın saatinde güneş batmaya yakın diyor Ebu Hureyre Hazretleri. Güneş batmaya yakın. Ebu Hureyre'ye dediler ki hadiste diyor ki namaz kılarken bir şey isterse. Sen ikinden sonra namaz kılınmaz. Kerahat var. Sen Ebu Hureyre ile baş edebilir misin? Radıyallahu teala. Peki dedi öbür hadisi bilmiyor musunuz? Hangisi dediler? Buyuruyor ki dedi bir namazı kıldıktan sonra öbür namazı beklemek üzere oturup zikreden madame fi musallahu namaz kıldığı yerde. İşte onun için dedim. İkindiyi kıldığın yerde oturup da öbürünü beklemek. Onun için bu camide olsaydır. Çünkü öbür namaz akşam namazı geliyor. Akşam namazı cumartesinin gecesi girecek yani. Akşam namazına kadar oturuyorsun, sen ikindiyi kılıyorsun, neyi bekliyorsun? Akşamı zikrediyorsun. Akşam namazı kılmadan çıkmayacaksın. Akşamı beklerken ne oluyor? Hadis-i şerif buyuruyor ki, oturduğu, namaz kıldığı yerde durduğu sürece malem yu'zi, bir başkasına eziyet vermeyecek. Şimdi yol tıkatırsa bilmem ne, kapıdan geçenler var, oturmuş oradan milletin yolunu tıkatmış. Millete eziyet vermeyecek, laf atmayacak, söz atmayacak, ters bakmayacak, korkutmayacak. Eziyet etmeyecek, ev yuhdis, abdest bozmayacak. Abdestini bozmadıktan sonra, Müslümana eziyet vermedikten sonra namaz kıldığı yerde durduğu müddetçe, yani ikinden sonra akşamı bekliyor. O arada devamlı namazda yazılıyor. İşte onun için Ebu Hureyre dedi ki, güneş batmadan evvel kerahat vakti namaz yok ama sen namazı beklediğin için zaten öbür hadis sana namazdasın diyor dedi. Böylece yani tabii burada 2-3 rivayet öne çıksa da imamın yani amin deme vakti çok önemli. Bir de ikinden sonra akşamın güneş batmasına yakın vakit çok önemli. Bu vakitlerde zikir üzere olan hele bir de bu isimleri. İşte Ali Erdem Efendi babamız onu da bir kitapta gördüm. Sonra şimdi kaynağını bulamıyorum ya. Yani kitapta görmeye lüzum yok tabii. Ali Erdem Efendi babamız hüccettir. O onun tatbikatı, Efendi Hazretlerinin tatbikatı bu yöndedir. Efendi hep bunu öğretti bize. Ya Allah'u ya Rahman, ya Allah'u ya Rahman, ya Allah'u ya Rahman. Tabii bu ayete de uyuyor. Kulü de'ullâhe evid'ur Rahman. Allah diye veya Rahman diye dua edin. O zaman iki ismi şerif birleşmiş oluyor. Bu ismi şeriflerle de dua etsen, ya Allah'u ya Rahman, akşam ezanına kadar o arada vurur. O saat gelir, kabul saati. Yalnız işte aklın başında olması lazım. Allah Teala huzur versin, huşu versin, murakabe hali versin. Yani gafletten muhafaza etsin. Sağa solu düşündürmesin. Dün biraz anlatmaya çalışayım bu gaflet meselesini. Evet. Şimdi bugünün orucunu birazdan bitireceğiz ve inşallah iftar edeceğiz. Efendim bu iftara vardığın zaman ne olacak? Bu oruç bizden ayrılacak. Nereye gidecek? Mevla Teala'nın kabul makamına gidecek. İnşallah. İnşallah gökten aşağı atılmaz. Hani bir uzun hadis-i şerif okumuştum Tergib-i Terip derslerinde değil mi? Birinci kat semadaki melek ne diyor? Ben işte gıybetle görevliyim. Bu adam gıybet etti at aşağı. İkinci kattaki diyor işte onları tam sırasını söyleyemeyebilirim şimdi. Yedi katta ayrı var. İşte ben hasetle görevliyim. Bu adam bir Müslümanı haset ediyordu at aşağı. Yani onun için yedi kat semayı aşıp da Allah-u Teala'nın kabul makamına ve huzuruna varabilme bir amel için çok kolay bir iş değil. Onun için biz size ne söylüyoruz hep? Bazı günahlardan sakının diyoruz. Bazı günahlardan yani sakının derken ne demek istiyoruz? Orucun borcu düşer, farzının borcu düşer. Yani ondan azap olmazsın, o gün orucun tutmuşsun. Velakin kabul olmaz diyorum. Bak borcun düşmek ayrı bir şey, kabul olmak ayrı bir şey diyorum. Devamlı buna dikkat çekiyorum. İnnemâ teqabbelullâhu minel muttakîn. Takva sahiplerinden Allah oruçlarını kabul eder. Namazlarını kabul eder, kurbanlarını kabul eder. Kabil'inkini kabul etmedi işte. Niçin? Takvaya riayet etmedi. Haram işledi. Habil aleyhisselam'ınkini kabul etti. Çünkü o haramlardan sakınıyordu. Onun için. Bu ayet onlar hakkında, onlardan bahsediyor. Ama bize de bir kaide-i külliye tesis ediyor. Ve vaz'a diyor. Şimdi mesela şu hadis-i şerif de ne buyuruyor? Hamsun yufattırna sahim. Beş şey oruçluyu iftar ettirir. Bu demek değil ki oruç bozulur. Ya sevabını iptal ettirir. Kabul olunmasına mani çıkarır. Nedir bu elkezi bu? Yalan. Sen şimdi yalan söylemek, yemek yemek gibi orucu bozar mı? Bozsaydı millet içi onun orucu gitmişti. Çok yalan konuşan var. Vel gıybetü gıybet. Onun aleyhine, bunun aleyhine, oruç ağzına, oruçsuzken de haram. Oruç ağzına bu konuşulur mu şimdi? Gıybet. Ve nemimetü söz, laf taşımak, kestirmek. Vel yeminül kâzibetü yalan yere yemin etmek. Pazarcısın, çarşıcısın, dükkanda müşteriye bir şey söylüyorsun. Vallahi diye yalan yere yemin. Doğru yemin bile etmeyin. Yeminden sakının. Ve nazarü şehveti, şehvetle bakmak. Tabii ki şimdi gözüne ilişti bir erkek gözüne ilişti. Kötü gözle, şehvetle bakmadığı zaman da bu onun sevabını bozmaz. Çünkü bu kaçınılmaz olarak insanlar yollarda, sokaklarda, çarşılarda, pazarlarda birbirini görüyorlar. Mesele nedir? Tabii öyle göz değmesinden bir şey olmuyor ama sen kasıtlı bir daha şehvetle, kötü gözle, haram nazarla baktığın zaman da sevabını iptal ettiriyor. Şimdi onun için ne dedim sana? Yedi kat semada görevli melek var. Senin orucun şimdi iftarda Allah Teala'nın kabul makamına yükseliyor. Allah Teala mekandan münezzeh. Ama Mevla Teala'nın arşı var, kürsüsü var, levh-i mahfuzu var, kabul makamları var. Bu makamlarda melekler görevlenmiş. İlliyini var. Yüce divan diyorum ben ona. İlliyin. İlliyin en yüce divan. Bir kitap Amel defterlerimiz orada, yani yaptığımız ameller orada saklanıyor. Ne buyuruyor? Kella inne kitabel ebrari lefî illiyyin ve mâ edrâke mâ illiyyûn kitâbun merkûm yeşhedühül mukarrabûn. Mutaffifin suresinde. Ebrar, iyi kullar. Zerreye eziyet etmez. Kimseye zararı dokunmaz. Salih ameller işler. Zaten imansız hiçbir iyilik olmaz. Onu biliyorsunuz. İyi kulların amel defteri dosyası elbette illiyyindedir. Sana ne bildirdi illiyyün neresidir, nedir? Habibim, kimse bilemez ki bildirsin. Ancak ben bilirim ve bildiriyorum. Kitabun markum, yazılı bir kitap var. Yeşhedül mukarrabun, Allah'a en yakın kılınmış melekler, Cibril ve Mikail ve İsrafil gibi, kerubiyun gibi yüce melekler Mevla'ya manen, Mevla mekandan münezzeh. Yukarıda olan Allah'a daha yakın değil, aşağıda olan daha uzak değil. Çünkü Mevla mekansız. Ama manevi yakınlık sahibi olan melek-i kiram hazaratı o dosyayı korumak üzere o dosyanın yanında olur. Efendim. Şimdi mesela orada bakayım bulabilir miyim? Hadis-i şerifte buyuruluyordu. Benim Ramazan-ı Şerif kitabımda da var da Ramazan-ı Şerif oruçlar. Bu oruçlar Mevla Teala'nın huzuruna gidiyor. Yani kabul makamına gidiyor. Şimdi bizden melek bunu alıyor, alır almaz götürüyor. Götürdüğü zaman da evet. Şimdi şu hadis-i şerifi de burada görmüş olduk o ara. Allah-u Teala Sidretül Münteha'nın altında bir melek yarattı. Bak ne dedim sana? Makamlar var dedim. Sidretül Münteha neresi? Son nokta. Yani artık oradan yanında cennet var. Cennete geçiş. Gökler bitmiş. Bütün gökler bitmiş. Kürsü, arştan ileri bu Sidretül Münteha'da onun altında, Kur'an'da da geçiyor bu. Efendim. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Miraç'a çıkarken Sidretül Münteha'da bulundu. Onu gördü. İzyakşe Sidrete ma yakşe. Bu bir ağaç. Ama nasıl bir ağaç? Alemleri kaplamış bir ağaç. Kökleri cehennem ehlinin zekkumu, dalları cennet ehlinin nimetleri. O ağacın çok Kur'an-ı Kerim'de de geçiyor. Hadis-i şeriflerde de bunu çok izah ediyor. O gece ne nurlar kapladı o ağacı. O nasıl bir ağaç? Alemler onun yanında şey kalır. Yani fındık kalır. O ağacın altında bir melek yarattı. 1000 senelik mesafede uzunluğu var. 1000 tane başı var. Her başta 1000 tane yüzü var. Her yüzde 1000 tane ağzı var. Her ağızda 1000 tane dili var. Her dilinde 1000 tane efendim lisan var. Yani lügat var. Ondan sonra Allah Allah. Hepsi nurdan. Şimdi bunların bu meleğin sırtına La ilahe illallah Muhammedur Resulullah yazılmış. Ondan sonra bu melek tesbihata başlıyor. Feyda sebbehal melek ihtezzel arşu li husnü savti. Öyle güzel bir sesi var. Ya biz dünyada kaside mi dinledik ya? İnşaat mı rastladık ya? Name mi duyduk ya? Bunlar ancak kulağını tırmalıyor, kafanı karıştırıyor. Yani en güzeli bile. Çünkü esas cennette dinlenilecek. Hele bir de Mevla okuyacak. Mevla Kur'an okuduğu zaman, Allah-u Teala Kur'an okuduğu zaman onu dinleyenler yani dünyada tahammül yok. Şu anda duysak onu herkes ölüyor. Yani öyle bir tecelli ve feyiz geliyor ki kalp çatlar. Kalp tahammül edemez. Cennetin namelerine. Şu anda da cennette Ramazan-ı Şerif münasebetiyle ne alemler var, ne bayramlar var. Arşın altından rüzgarlar esiyor. Cennetin ağaçlarının dallarında bir nameler, bir sadalar, hoş sadalar çıkıyor. Dünya ehli şu andaki kulaklarıyla onu duyacak olsalar bir tanesi hayatta kalmaz diyor hadis-i şerif. Çünkü neden? Ya tahammül seviyesi var. Allah Teala dünyadaki göze, dünyadaki kulağa, dünyadaki beyine, akla bunları idrak kabiliyeti kuvveti vermedi. Ama ahirette öyle bir göz verecek, o gözden cemalini gösterecek. Sen Allah'ın cemalini dünyada nasıl göreceksin? Musa Aleyhisselam bir talep etti. İşte zerre kadar bir tecelliden dağlar yandı, eridi gitti. Musa Aleyhisselam düştü, bayıldı. Sen bu. Yani dünyadaki gözün buna tahammülü yok. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Miraç gecesi gördü mü gördü. Başının gözüyle mi gördü? Başının gözüyle gördü. Peki nasıl gördü? Dünyada görmedi ki. Cennetül mevaya diyor, çıktı diyor. Anladın mı? inde sidratil münteha, inde cennetül meva. Sidratül münteha'da gördü diyor, o meva cenneti onun yanındadır. Cennete girdi. Cennete girince oranın muamelesine tabi oldu. Cennete girene verilecek göz Mevla'nın cemalini efendim görmeye tahammül edecek. Cennete girene verilecek kulak oradaki sadaları, nameleri dinlemeye tahammül edebilecek. Dünyada bunun şeyi mi var? İnsan şimdi bir tarap diyoruz ona, bir hoşluk geliyor insana. Öyle bir hoşlanma hali gelse, biraz dozu artsa kalp krizinden tak gidiyorsun. Adam takımı gol attı diye bir seviniyor, küt ölüyor. Bazı insan heyecana da gelemiyor. Bazı insan sevince gelemiyor. Bazı insan üzüntüye gelemiyor. Sevinçten kriz geçiren var. Üzüntüden kriz geçiren var. Öyle mi? Heyecandan kriz geçiren zaten gırıla gidiyor. Onun için dünya kısır bir yer yani. Kısır döngü dünyada. Sen ne arıyorsun ki bunlara? Ama o yüce melek, Sidratül Münteha'nın altında halk olan melek tesbihata başlayınca arş sallanmaya başlıyor. Arş ne demek biliyor musun? Arşın sallanması ne demek? Vesiha kürsüyü semavat vel arz. Allah'ın kürsüsü gökleri yerleri kaplamış. Ama Mevla oturmaz ona haşa. Mekan daha münezzeh, tecelli ediyor. Nur yağdırıyor. Kürsüsü gökleri yerleri kaplamış. Arş kürsüyü de kaplamış. Kürsü yedi kat semayı arzı kaplamış. Arşın yanında ne gibi kalıyor? Koca Sina çölünde atılmış bir ceviz kadar, fındık kadar kalıyor. Arş o kadar büyük. Bir de o arş sallanmaya başlıyor. Sallanır ne var? Arş nasıl sallanacak? Ya sen ne antika bir adamsın ya. Güneş bu sabah nereden doğdu? Doğudan. Şimdi nerede? Batmak üzere. Nerede? Batıda. Doğu ile batı arasına uçakla kaç saatte gidersin? Doğu ile batı arasına. Doğu nereye batıyor? Tam doğudan tam batıyız. Güneş bugün doğudan doğdu. Şimdi batmak üzere. Gözünün önünde gidiyor koca güneş. Sen diyorsun arş nasıl titriyor? Ya işte yürüyor gidiyor. Büküllü fi felek yesbahun. Bütün gezegenler felekte yüzüyorlar demiyor musun? Ayet. Yüzüyorlar gözü. Gözle görerekten gidiyor ya. Ay gidiyor. Nereden başlıyor? Nereden o sonra sabaha gidiyor? Akşam nereden başlıyor? Bacayı dolanıyor derler ya. Sen bu işi yapana kadar ay bacayı dolanır derler. Yani yavaş hareket ediyorsun adamın da. Ay bacayı dolanıyor ne demek? O taraftan geliyor bu tarafına geçiyor. Onun için arş da sallanır, kürsü de gezer, melekler de felekler de. Allah Teala'nın bütün yarattıklarını Allah Teala tasarrufuyla yönetiyor. Bunu anlamayacak da var. Arş titrer diyor onun sesinin güzelliğinden. Halakallahu kabli Adem bi elfe yam. Allah Teala onu ne zaman yaratmış? Adem Aleyhisselam'dan 2000 sene evvel yaratmış. Yani melekler Adem Aleyhisselam'dan evvel yaratıldılar. Adem Aleyhisselam topraktan yaratıldı. Kün feykün ol buyurdu. Toprak insan oldu. Arada evrim yok. Bak evrime evrilirseniz cehenneme devrilirsiniz. Evrim yok. Ne evrimi ya? Halakahu min turab diyor Kur'an. Topraktan iskeletini yaptım. Saksı gibi vurdum mu kot kot ses çıkarıyordu. İçi boştu. Min salsalin kel fekhar diyor. Min hameyin mesnun, kokmuş balçık, kurumuş balçıktan diyor. Bütün ayet bunlar. Senden ne evrimden bahsediyorsun? Sümme kaleli. Sonra o toprağa dedi ki kün, insan ol. Fekûn. Hemen oldu. Ne oldu? Et, kemik, sinir, damar, burnundan ruh üfledi. Ruh gelince, ruh önceden yaratılmış. Hepimizin ruhu önceden yaratılmış. Ruhlarımızın yaşı kaç bin senelik. Bu bedenlerimiz doğduğumuzda, yani anne karnında ruh üflendiğinden beden başlıyor. Ruh on bedenlerden 4000 sene evvel ruhları yarattı. Ondan 4000 sene evvel rızıkları yarattı. Kurban oldu. Ruha dedi gir. Girdi burnundan. İlk insanın can ruh burnundan girdi Adem Aleyhisselam. Burnundan girince işte burnuna böyle mesela bazı kere bir koku gelir veyahut da işte ne bileyim toz şu bu hemen ne yapıyorsun? Hapşırıyorsun. İşte ruh burnundan girince hapşırdı. Hapşırınca elhamdülillah dedi. Daha yeni insan topraktan insan oldu. Olur olmaz elhamdülillah dedi. Çünkü Allah Teala ilham ediyor ona peygamber o. Elhamdülillah dedi. Allah Teala da bunu yarhamuke rabbuke ya Adem. Şey yarhamuke Allah'ı Mevla dedi. Ey Adem Rabbin sana rahmet etsin dedi. Onun için hapşırana biz ne diyoruz? Elhamdülillah derse. Demezse hak etmez. Elhamdülillah demeyene duayı hak etmez. Dinleyeceksin. Onun için hapşıran hemen elhamdülillah sesli diyecek. Ben senin içinden dediğini ne duyacağım ya? kul Müslümanın Müslüman'da beş hakkından biri. Beş haktan biri bu. Hakkın kalıyor. Ahirette alacağın var ya. Sen elhamdülillah desin. Adam sana yaramükallah demese cenazeni ortada bırakmış gibi. Nasıl ki cenazeye iştirak hak, selam nasıl cevap hak, selam vermek sünnet, almak farz. Hangi hangi sünnet farzdan daha sevap sorusunun cevabını söylemiştim. Hangi sünnet farzdan daha sevap? Selam vermek sünnet, almak farz ama vermek daha sevap. Başlattığın için. Sen başlattığın için. Başlatana daha sevap veriyor selam verdiğin için. Almak farz. Şimdi sen selam verdiği adam almadın. Neyi terk ettin? Farzı terk ettin. Ne oldu? O selam verdiğin hakkına girdi. Hakkul müslüm alel müslüm hamsın. Bazı hadislerde sittün der. Müslümanın Müslüman üzerine hakkı beştir. Bir rivayet altı da var. Bu haklardan biri. Sen selam verdin, cevap vermedin, hakkına girdi. Şimdi bu da nasıl oldu? Adam hapşırdı, elhamdülillah dedi. Sen yarhamükallah demedin. Demeyince hakkına girdi. Ahirette alacağı var. Ama elhamdülillah dediğin duymadın. Duymadınsa, yarhamükallah demedinse hakkına girmedin. Çünkü ahirette sorsalar, sen dersin ki ya Rabbi elhamdülillah demedi. Elhamdülillah demeyene, Allah'a hamd etmeyene rahmet duası yok. İlk insan hamd eden Adem Aleyhisselam. Mevla'da ilk yarhamkallah duası kurban olduğum o vakit yaptı. Onun için o dua Mevla'nın duasıdır. Sonra hapşıran tekrar yehdine ahdikumullah diyecek. Yani yehdine ahdikumullah ve yusluhu baleküm diye ilavesi de var bazı hadislerde. Ama o hapşıranın ona duaya karşılık vermesi o hakka çok girmez. Teşmit giriyor hakka. Teşmit nedir? Teşmitül atıs. Hapşıranın elhamdülillah demesi üzerine ona yarhamkallah duası yapma. Bu hakka giriyor. Yetine atükumullah demesi sünnettir. O sünneti terk etmiş olur. Niye terk etsin? O da ona dua etsin ama hak olan öbürüdür yani. Yarhamkallah demesidir. İşte ruh bedene girdi. Adem aleyhisselam burnundan girer girmez hapşırdı. Evvela ruh belden yukarıya. Belden yukarıya girdi. Doğruldu. Ama belden aşağı girmedi. Belden aşağıda yani yavaş yavaş ruh giriyor. Toprak ne oluyor? Et oluyor, kan oluyor, damar oluyor, sinir oluyor, toprak oluyor. Adem ilk yaratılış bu. Evrim, devrim bilmem ne yok. Merak ediyoruz. Al sana doğru cevap. Bütün tefsirlerde, hadislerde böyle yazıyor. Tamam. Sen ne araştırıyorsun ya? Dinozordan mı geldik bilmem İslamoğlu'nun kafası. Maymunlarla yukarıda atalarımız birleşiyor bilmem ne. Adem Aleyhisselam babası var. Çüş ya. Kur'an söylüyor sana ya. Topraktan yarattım ol dedim insan oldu diyor. Daha buna baba ne arıyorsun sen? Allah'a demiş oluyor ki sen öyle toprağa birden ol dedim insan olamaz ya. Ya ne olacak? Onun da geçmişi lazım. Geçmişinin geçmişi. Nerede duracak bu iş? Adem Aleyhisselam babasının babası. Nerede duracak bu iş? Sen mutlaka Allah ol dedi oldu. Yaratmayı kabul etmen lazım. Zaten yaratmayı kabul etmediğin zaman şirktesin. O zaman her şey Allah'la beraber geriden geliyor. Ham madde ezelidir. Nasıl oluyor ham madde ezelidir? Su, hava, toprak, ateş. Su, hava, toprak, ateş de yoktan yarattı. Efendim arkasında molekül bilmem ne molekülün bilmem nesi. Bir cüz var bir parçadan oldu her şey bilmem ne. Tamam. Ve ceallâ minel mâ külle şenhay. Her canlıyı sudan yarattım diyor. Biz sana demiyoruz ki su yoktu. Topraktan yarattım diyor. Toprağı kim yarattı? Allah Teala. Toprak ezelde var mıydı? Yok. Su var mıydı? Yok. Hava var mıydı? Yok. Ateş var mıydı? Yok. Su ama toprak ateş birleşmeden olmuyor. Tamam olmuyor ama bu ana maddeleri, ana asırı erbağı kim yarattı? Allah Teala. Hepsini aslı sudan. Tamam sudan. Her canlı sudan. Maymun da sudan canlıysa. Domuz da sudan canlıysa. Ben bir şey dedim mi? Hayat sahibi olan, kıpırtaşan her şey sudan diyor. Ama bu onun babası var anlamına gelmiyor. Allah Allah. Şimdi aynı toprağa tohum ekiyorsun. Hıyar, patlıcan, karpuz, kapak, acı biber. Yanında karpuz, bal gibi. Yanında acı biber, avu gibi. Tarlası bir. Suladığın su bir. Ona gidip tatlı su, içine şeker koyup da karpuzun dibine sıkmıyorsun. Öbürüne gidip de avu gibi acı biber koyup da içine suyu sıkmıyorsun. Aynı toprak, aynı su, aynı hava, aynı iklim, aynı bahçe. Aynı bahta yetişiyor. Yüz kabi ma'in vahid. Aynı suyla sulanıyor diyor Kur'an. Ve filaz-ı kıt'u mütecavirat. Rahat suresinin ilk sayfasında. Yani toprakta birbirine komşu kıtalar var. Kıta derken yani parça, toprak parçaları. Birbirine komşu ne demek? Ha, yan bahçe, bu bahçe, buradanın bahçe. Orada bir şey yetiştirmiş bal gibi. Burada bir şey yetiştiriyorum acı, acı. Orada bir şey. Veyahut aynı bahçede yan yana. Toprak parçaları yan yana. Cennet, bağlar, bahçeler, bostanlar, üzümler, asmalar. Ve nehilun hurmalar. Hurmaların altında da ne kadar sebze bir şey, şey yetişiyor. Sınvanın ve gayru sınvanın. Yüz kabi maimani. Hepsi tek suyla sulanıyor. Ve nefaddülü bazı alâ bazın filükül. Ama yemişte, yeme tadında kimini kiminden üstün kılıyoruz. Kimini tatlı yapıyoruz. Kimini daha tatlı. Kimini bal gibi. Kimi karpuzu da beğenmiyorsun yani. Her karpuz aynı tatlı ama. Her kavun aynı tatlı. Onu daha tatlı yapıyorum diyor. Onu biraz daha orta şekerli yapıyorum. O ana acı yapıyorum. Ben yapıyorum diyor. Bunu ben tercih ediyorum diyor. E şimdi o zaman efendim karpuzdan acı biber aynı bahçede yetişir mi? Yetişir. Aynı iklimde yetişir mi? Yetişir. Aynı suyla yetişir mi? Yetişir. E şimdi o zaman bunlar aynı sudan yetişti. Aynı topraktan yetişti. Bunlar aynı familiden mi? Değil. Bunların geride bunlar nerede birleşiyor? Hiç. Acı biberle karpuz geride hiçbir yerde birleşmez. Ama aynı sudan aynı topraktan yaratıyor. Yarattığı zaman bunlar illa madem aynı sudan aynı topraktan yaratıldılar, o zaman bunlar aynı cins. Aynı cins diyebilir misin? O bal gibi, o acı gibi. Nasıl aynı cins? Böyle bir saçmalık olabilir mi? Aynı denizde yaşıyorlar. Ondan sonra hamsi balığı palamutun nesidir? Amcasının oğludur. Öbürü bilmem halasının kızıdır. Yani şimdi bunlar aynı suda yaşıyorlar. Hepsinin babası atası bir mi? Balina ile hamsinin atası bir mi? Şimdi Adem Aleyhisselam topraktan yaratılmış. Öbürleri de topraktan yaratılıyorsa ne oldu? Adem Aleyhisselam babası var. Sende gram akıl var mı? Diyor ki bunu diyor topraktan yarattım diyor. Buna ol dedim diyor. Ruh üfledim diyor. Bunu canlandırdım diyor. E tamam. Hurmayı da oradan yarattı. Ekrimu ammetekumun nehlete feynne hulukat min bakiyeti tînete Adem'e. Halanız hurmaya değer verin, ikram edin. Onun için sofralarda baş köşede. Onun için iftar ondan açılıyor. Onun için sahurluğu ne güzel müminin sahurluğudur buyuruluyor. Çünkü babanın kız kardeşine ne deniyor? Hala deniyor. Halanız hurmaya değer verin diyor. Çünkü Adem'in çamurunun arta kalanından yaratıldı. Hurma kadar insana benzeyen ve insandaki genetik hücrelerde lazım olan ne diyorsunuz ona, vitamin mi diyorsunuz, kalori mi diyorsunuz, işte neyse, insanın ihtiyaç duyduğu mineral mi diyorsunuz, bunların hepsi hurmada var. Başka hiçbir üründe yok. Çünkü neden? İnsanın toprağından yaratıldı. Sonra iblis geldi. Adem Aleyhisselam daha yaratılmamış. Ruh gelmeden upuzun duruyor. Efendim iskelet diyorum sana. İskelet derken yani haşa, yani tasvirde hata yok. Teşbihde hata yok yani. E şimdiki yani demek de istemiyorum öyle tabii Adem Aleyhisselam'ın şeyi. Şimdi de anladınız siz. Yani upuzun yatıyor derken şekilli yani musavver şekilli olarak duruyor. Bütün gözünün oyuğu var. Kulağının yeri belli. Göbeği bile yeri belli yani. Her şeyin yeri belli. Fakat can yok. Toprak, balçık. Kurumuş ama. Hammer tuttu yine de Adem'e bir yedi yer vayna sabahen. Adem'in çamurunu, hamurunu diyor. Meleklere yoğurtmadım diyor. Ben Adem'e çok şeref verdim. Lekad halaknel insan fi ahsen takvim. İnsanı en güzel kıvamda yarattım. Ve lekad kerramna beni Adem. Adem'i de oğullarını da keremli, şerefli kıldım. Onun için ne diyor? Ben meleklere yoğurum bunun hamurunu, çamurunu demedim diyor. Adem'in hamurunu 40 sabah 7 kudretimle yoğurdum diyor. Yani kendim özel. Mesela Mevla'nın bazı özel, bazı şeyler var meleklere yaptırıyor. Bazı işler var diyor ki onu meleklere yaptırmam. Mesela ne diyor? Tuğba ağacı. اَلَّذ۪ينَ اَمِنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ تُوبَى لَهُمْ وَحُسْنُ مَآبٍ. İman edip amel salih işleyenlere. Müjde var diyor. O bir manası da tuğba ağacıdır. اِنَّ اللّٰهَ غَرَسَ شَجَرَةَ تُوبَى بِيَد۪ي. Allah Teala tuğba ağacını nasıl dikti cennette? Tuğba ağacını meleklere diktirmedi. Tuğba ağacını kendi yedi kudretiyle özel ol dedi oluyor. Kendi yani yedi kudret demek kudret sıfatı demek yani. Kudret sıfatını direkt tecelli ettiriyor. Araya aracı koymuyor. Tuğba ağacını özel diktim diyor. Mesela Adem'in çamurunu diyor bir yedi yarbayna sabah 40 sabah yoğurdum diyor. 40 sabah yoğurdum. Neyle? Yedi kudretimle. Melekleri devreye sokmadım diyor. Çünkü öyle 40 gün yattı. Upuzun ya, şekli belli. Boyu da çok uzun. Oo, nereden nereye gidiyor? Dünya ilk indiğinde bulutlara değiyordu da başı. Cennette biliyorsunuz şey sorunu yok. Yani tavan sorunu yok. Efendim bilmem bulut sorunu yok cennette. Hatta başı çok şey oldu. Saçları döküldü falan. Sonra yani boylar kısaldı. Mevla Teala boyunu indirdi. İlk yaratıldığı şeyi yani hılkati, cennetteki hılkati çok uzun. Upuzun yatıyor. İblis geldi geldi. Bu ne diyor, ne olacak bu diyor. O zaman meleklere vaaz ediyor iblis cinlerden. Onlar da Adem Aleyhisselam'dan önce yaratıldı. Cinler de önce yaratıldı, melekler de önce yaratıldı. Geliyor, o işte kaşınıyor, o şimdi başına gelecek var ya, onu kıskanacak işte, kovulacak iblis olacak. O zaman adı Azazil, kanatları var falan böyle, meleklerin arasında tavus kuşu gibi kabarıyor. Fakat işte akıbeti kötü çünkü Mevla imtihan ediyor. Melekler de imtihan olmaz. Onlara nefis şeytan verilmemiş de şehvet yok, istek yok. Onun için meleklerde kayma sorunu, tehlikesi yok. Ama cinlerle insanlarda kayma tehlikesi var. Onun için en büyük alim evliya olsa sapıtabilir mi? Pay koy. Pay koy. Peygamber değilse masum değildir yani. Onun için iblis geliyor, ikide bir meraklanıyor, meleklere soruyor. Bilen var mı, bu ne işe yarayacak acaba diyor. Bilmiyoruz Mevlana murad etti diyorlar. Hiçbir melekler bir şey söyleyemiyor. O da geliyor gidiyor, geliyor gidiyor. Bir kere bir gazaplandı ona, öfkelendi. O anlıyor oradan ona bir şey gelecek. Hissediyor onu iblis. Ondan sonra bir tükürdü. Tükürdüğü yerden bir kere tükürmesi var. Adem Aleyhisselam'ın beden-i şerifin iskeleti haline. Oradan belli oldu iş yani. Oradan başlıyor bu. Ondan sonra Adem'e secde et bakalım şey, imtihanları başlayacak zaten. Orada ona bir öfke taşıyor. İçinde bir his beliriyor. Melekte böyle bir şey olmaz mesela. Ama insanda, cinde böyle şeyler oluyor. Bir adam hiçbir şey yapmıyor sana. Adamı ilk görüyorsun bilmem ne, oturuyor böyle. Küçük oldum şu adama ya diyor. Ya niye küçük oluyorsun abi? Adam sana bir şey mi yaptı? Yok. Ya adam diyor beni rahatsız ettiriyor ya. Ya neyi rahatsız ettiriyor? Adam bir yere oturuyor gariban ya. İşte yani insanda ve cinde var bu. Böyle şey. His kablel vuku. Altıncı istiyorsunuz bilmem ne. Bir şey görmüyorsun, duymuyorsun ama içime bir şey geldi, duygu geldi falan. O zaman melekler ne yaptılar? Adem Aleyhisselam özel yaratıldığını bildikleri için o göbeğinin etrafını, yani o tükürdüğü yeri aldılar. Hemen oradan toprağa şey ettiler, oydular. Oraya aldılar. Göbek deliği yeri yani. Onu aldılar. İşte ondan da kel köpek yaratıldı. Arta kalandan hurma yaratıldı, hurma ağacı. Bak Adem Aleyhisselam'da. Şimdi mesela bu kadar hayvanın içinde insanla en çok ünsiyet kuran hayvan hangisi? En barışık hangisi? En anlaşan hangisi? En vefalı hangisi? En çok kapısını bekleyen hangisi? En sadakatli hangisi? Kedi ciğeri aldı gider. Hiç geri bakmaz ne yapıyorsun. Sütü içer gider. Ama köpek öyle mi? Kovsan gitmez. Yani köpekteki hasletler, 10 tane haslet var, bir adamda olsa evliya olur diyor. Yani şimdi bunlar Ashab-ı Kehf'in kıtmiri köpeği mesela cennete girecek. Öbür köpekler cennete girmeyecek ama toprak olacak en azından. Adam cehenneme giden adam diyecek keşke toprak olaydım. Yani köpeğin bir kötülüğü yok ahiret bakımından. E şimdi anlayabiliyor musunuz? Ol dedim oldu işte o toprak hali. O toprak haline ol dedim. Ol dedim mi oldu ne demek? Adam diyor ki doktor olmuş. Ya diyor ama diyor o diyor evrim geçirdi. 14 milyon senede o olmuş insan. Ya diyor topraktan diyor şeklini yaptım diyor. Ol dedim diyor insan oldu diyor. Burada ayet var. Burada diyor ben de Müslümanım. E sen Müslümansan bu ayete inanman lazım. Bu ayette ol deyince hemen oluverdi. Benim emrim diyor. İnnemâ emruhu li şeyin izâ aradnâ ve nekûle lehu kün fekûn. Biz bir şeyin olmasını istediğimiz zaman diyor. Bu da ayet. O ol dedim mi olur. Yasin'de de var sonunda. Onun manası ne biliyor musun? Anında oldu demek ya. Ya şu anda zaten profesör olma, allame olma lüzum yok ilahiyata, akademisyen olma. Köydeki koca karıya sorsan kün feyekün ne demek? Hemen oldu demek ya. Bunu bilmek için çok okumak lazım değil. Ama o ayetten sana anladım. O ayette diyor ki ben bir şeyin olmasını istediğim zaman ol derim hemen oluverir diyor. Feyekünde fa var. O fe ne demek biliyor musun? Arapça bilmediğinden adam konuşuyor. Fe demek hemen demek. Fa-i takibiyedir o. Hemen oldu diyor. Sen ne diyor? Yok ya diyor, o topraktan ama diyor, o toprak evrim geçirdi, şunu geçirdi, bunu geçirdi. 14 milyon sene geçmiş de. Ya o Adem hocam yaratıldı. Zaten cennette 500 küsur sene cennette yaşadı. On sonra dünyaya indi. 1000 yaşında vefat etti yani. Sen daha neyi anlatmaya çalışıyorsun? 14 milyar sene nerede ya? Aman hoca böyle konuşma, gerici olursun da bilime zıt düşersin de. Ya kardeşim, ben Allah'a inanmış adamım. Burada Kur'an var. Topraktan halk ettim. Ol dedim, hemen oldu diyor. Daha ne evrimi ya? La havle ve la kuvvete. İşte bu meleği Adem Aleyhisselam'dan 2000 sene evvel yaratmış. Arada bu konu geçti de yakında birilerine bir şeyler anlatmaya çalıştım. O arada bu bilgiyi de size kattım. Bu da önemli bir başlık teşkil eder gençlerin bilmesi açısından. Yani Adem Aleyhisselam nasıl yaratıldığını merak ediyoruz. Çok merak ediyorsan al sana, anlattım işte. Ama bunun daha tafsilatı çok var kitaplarımızda, bu tefsirlerimizde, hadislerimizde, fıkıhlarımızda. Bunlar hep geçer yani. Tabii ki ekseri konu olarak tefsirlerde. Tefsirlerde geçer, siyerde geçer, tarihul ümem vel mülükte geçer. Çünkü bunlar ümmetlerin tarihini deyince ilk başta Adem'le başlatıyor. İnsanlık tarihi Adem Aleyhisselam'da başladığı için eski siyer, taberini falan da bunlar Adem Aleyhisselam'ın hılkati hakkında konu açarlar. O oradan başlar yani. Bu kitapları inceleyenler bunları görür. Sen şimdi Afrika'dan, insanlığın tarihi Afrika'dan başlamış. İnsanlığın tarihi cennette başladı. Adem Aleyhisselam cennette halkedildi. Sonradan Afrika, ilk insan siyahmış. Nereden çıkartıyorsun? İlk insan Adem. Adem biraz esmer demektir. Esmer ama buğday tenli demektir. Siyah diye bir şey yok. Sonradan çocuklarında siyahlar oldu. Sudan oldu. Sud oldu siyahlar. Onlar. Ama efendim Ham'dan geliyor herhalde. Nuh Aleyhisselam'ın Ham oğlundan geliyor siyah nesiller. Bunlarda bir sorun yok ki. Ne beyaz siyahtan üstün, ne siyah beyazdan üstün. Üstünlük takva ailedir yani. Sorun değil. İnsanlık tarihi Afrika'dan başlıyor. Nereden Afrika'dan başlıyor? Adem Aleyhisselam nereye indirildi? Hindistan'ın Serendip Adası, şimdiki Sri Lanka'ya indirildi. Havva annemiz nereye indirildi? Cidde'ye indirildi. Cidde nene demek zaten. İlk nenemiz o. Nerede buluştular? 100 sene sonra Arafat'ta buluştular. İlk kadın erkek buluşması nerede oldu? Arafat'ta oldu. Ya Havva annemiz nerede hamile kaldı ilk çocuğuna? Arafat'ta hamile kaldı. Oraya Mevla cennetten hark açtı. Su verdi onlara, gusül etsinler diye. Felemma tegaşşâ diyor. Onu kapladığı zaman diyor. Yani cinsel ilişkiye girdiği zaman diyor. Hamelet hamlen hafifen femerrat bi Kur'an-ı Kerim beyan ediyor. Ya bunun tefsirleri, hadisleri, şerhleri, izahları. İlk zürriyetler nerede çıkarıldı? Kalu bela nerede? Adem Aleyhisselam'ın sulbünden, belinden son yaratılacak çocuğuna kadar zerrecikler, moleküller diyorsun. Bilmem ne diyorsun. Cüzler diyor. Tamam. Ben de kabul ediyorum. İşte orada hepsini halk et. Elestü ve Rabbiküm. Rabbiniz değil miyim sizin? Kalu bela. Hepsi bela dediler. Ama kimisi inanarak dedi, kimisi takliden dedi, kimisi korkarak dedi. Ondan sonra işte dünyaya çıkınca da meydana çıkıyor işte. Kim inanarak dediyse burada da Müslüman oluyor. Bu hadise nerede oldu? Numan Vadisi'nde. Numan Vadisi neresi? Arafat Meydanı. Yani hiçbir şey bilmiyorsunuz kardeşim ya. Profesör olmuşsun da ben ne yapayım ya? Taberi okumamışsın, Miratü Zaman okumamışsın. Efendim dünya kadar seher okumamışsın, İbnül Esir El Kamil okumamışsın. Efendim bu dünya kadar tarihul İslam, İslam tarihi okumamışsın, Zehebi'yi okumamışsın, Kur'an hiç okumamışsın, tefsirlere bakmamışsın, hadislere bakmamışsın. Ondan sonra bir şeyden haberi yok. Ondan sonra cübbeli bunları nereden biliyor? Ya nereden biliyorum? Rüyada görmüyorum ki kardeşim, okuyorum sabaha kadar. Ha Müslüman sen bu kaynaklara inanırsın. Ben bu kaynaklara inanmıyorum diyorsan zaten tartışma biter. Benim ne işim var senden? Ben ayete hadise inanmıyorum diyen adamla ben niye oturayım sabaha kadar kardeşim? Konu bitmiştir. Ben inanana konuşuyorum. Okut konuştuğumu da kaynağını gösterebilirim. Yok efendim bu böyle olmadı. Sen anlat o zaman Adem Aleyhisselam'ın yaratılışını, sen anlat. Havva annemiz ondan alınmamış, onun parçası değilmiş. Ya ve kaleka minâ zevcâ. Ondan parça aldı, eşini yarattı. Kur'an söylüyor. Min Arapçada den dan. Minha ondan. Dan den ne demek? Minha diyor. Ondan aldı eşini yarattı diyor. Sonra bu kadar insan nereden oldu? Hepsi Adem Aleyhisselam çocuklarından oldu. E nasıl oluyor o zaman kardeş kardeşim? Ya ikiz doğurdu. Her batında ikiz doğurdu. Kendi doğanı alması haram oldu. Öbürüyle doğanı alması helal oldu. Buradan dolayı da Kabil ne yaptı? Kendisiyle doğan kızı beğendi. Onu istedi. Halbuki o haram olduğundan işte Habil'i kıskandı. Efendim şehit etti. Kabil de ilk katil oldu. Bu mesele de nereden çıktı? Yine Kur'an-ı Kerim'de geçiyor kurban meselesi. Kabul oldu, kabul olmadı meselesi. Yine bu evlilik içinden, kadın meselesinden çıktı ilk cinayet. Ya bunların hepsini Kur'an-ı Kerim, hadis-i şerifler beyan ediyor. E ne olacak o zaman? Başka şöyle, Mehmet Okuyan dediği gibi kavmu kabile cennetten toptan inmişler. Başka insanlar da varmış. Başka insan olabilir mi? Ve besse minhuma ricalen kesiran ve nisa'a. Nisa suresinin ilk ayeti. İkisinden çok insanlar, kadınlar, erkekler türetti diyor. İkisinden üretti, türetti diyor. Besse minhuma ikisi. Sen zerre kadar Arapça okursan minhuma. Hüve huma. Huma iki zamiri. Ne var ya? Çok bütün insanları diyor, ikisinden türettim diyor. Allah şununla evlenmen haram der, haram olur. Şununla evlenmen helal der, helal olur. Teyzenle evlenmen haram demiş, haram olmuş. Teyze kızından evlenmen helal demiş, helal olmuş. He? Üzümü yemen helal demiş, helal olmuş. Efendim şırasını şaraba alkolleşince haram demiş, haram olmuş. Niye haram olmuş? Bu da üzümden. Yani şimdi böyle bir mantık yürütebilir mi? Haram helal etme yetkisi ancak Allah'a aittir. Zaman azamine göre değişir. Bazı ümmetlerde içki efendim helal olmuş. Bu ümmete haram olmuş. Zina her ümmete haram olmuş. Faiz her ümmete haram olmuş. Bazı haramlar, burada helal olan var. Yahudilere diyor iç yağlarını haram ettim diyor Kur'an. E bize iç yağ helal. Cumartesi günü balık avlamayı haram etmiş. Eder. Balık avlamak senin cumartesi haram mı? Değil. Yani sen burada neyi anlamaya çalışıyorsun ya? Ben diyor bu ikisinden bütün alemleri ürettim türettim diyor. Sen ne konuşuyorsun? Ha ben Müslümanım, Kur'an'a inanıyorum. Ondan sonra bana diyor ki sen manayı yanlış veriyorsun. Ya ben hangi manayı yanlış veriyorum? Aç bütün mealleri, Elmalı'yı aç, Atatürk'ün yazdırdığı meali aç. Hepsini aç. Diyor ki hepsi yanlış veriyor. O zaman sen döndün Laza. Girdi ters istikamete. Anons geliyor. Dikkat edin, bir araba tersten girdi. O da diyor ki ne bir araba diyor. Hepsi tersten geliyor. E sen kardeşim 1400 senedir ulema, evliya, müçtehit, fukaha, müfessiri, muhaddisin. Hepsi yanlış. Sen ne yaptın? Efendim Afrika'dan gelmiş de ilki bilmem dinozorlardan gelmiş de maymunlarla ataları birleşiyormuş da. Ya bırak o işleri ya. Ne anlatıyorsun, külahımı anlat ya. Külahım bile dinlemez seni benim ya. Onun için şimdi gelecektim de dersin vakti bitti yani. Şeye geliyorum. Çok önemli bu. Yarın buradan devam edelim inşallah. Mevla bir melek yarattı. Sidretül Münteha'nın altında. 1000 sene gitsen o meleği aşamıyorsun. Uzunluğu, mesafesi 1000 sene. Arşı taşıyan melekler de öyle. Arş omuzlarında ta 7 kat yeri geçiyor ayakları. Ya, bu hadisler var. Sırf bu usta Ebu Şeyh diye büyük bir muhaddis vardır. Ebu Şeyh Hazretlerinin Kitab-ül Azame. Allah'ın büyüklüğünün hakkında ki hadisleri, rivayetleri toplamış. Orada neler anlatıyor bu meleklerin vasıfları hakkında yani. Sen dinlesene. İşte o melek 1000 tane başı, her başta 1000 tane yüzü, her yüzde 1000 tane ağzı, her ağızda 1000 tane lisan ve lügattan Allah'ı tesbih ediyor. O tesbihe başladığı zaman arş onun sesinin güzelliğinden sallanmaya başlıyor. Ondan sonra neler olacak bakalım. Oradan devam edeyim dedim ama işte efendim böyle. Ama çok ilim verdim size. Film değil, ilim verdim size. İnşallah bunlardan istifade edersiniz. Bu mübarek gece efendim 11. gece olması hasebiyle inşallah teravihi de terk etmezsiniz. Bu mübarek gecede teravih kılan yahrucu minet dünya rayyanen, dünyadan suya kanmış olarak çıkar. Ölüm şiddetinde susuz kalır. Ciğeri patlar, dudağı parçalanır. Öyle yok. Ona hiç susuzluk çektirmeyecek. Ve sırat köprüsünden ve emru ala sırat kel barkül hatif kapan şimşek gibi sırattan gözü kapan şimşek gibi süratle geçecek. Sıratta zahmet çekmeyecek. Cehenneme düşme tehlikesi endişesi yaşamayacak. Ve cennete inşallah azapsız girenlerden olacak. Mühim olan ihlas, niyet ve bu şekilde teravih namazını da inşallah bu mübarek gecede eda etmek nasip olsun. Ondan sonra da kardeşlerim iftar dualarını ihmal etmeyin. şehadetleri istiğfarla ihmal etmeyin. 100 kere Sübhanallah ve Hamdi'yi okuyoruz. 100 kere efendim şimdi şeye geçtik değil mi? Bugün 11 mi bugün? Evet. Ramazan Şerif. 11 olduysa ikinci duaya geçtik. Neydi o? Ondan sonra Ya Gaffaraz Zünub. 100 kere Ya Gaffaraz Zünub. Ortası mağfirettir. 100 kere Sübhanallah ve Hamdi, 70 kere Sübhanallah. Yani Sübhanallah ve Hamdi diyen onda müstahnik alabilir. Efendim 70 kere Estağfirullah. En az 70 kere Estağfirullah. Güneş batarken günahlarımız da batırsın inşallah. Ve böylece son anlarda kabul saatinde makbul dualar cümlemize nasip olsun. Amin. O sallallahu aleyhi ve sellem Muhammedin ve aleyhi ve sellem.